Denna söndagsfilm ska utgå från riksdagens budgetdebatt under veckan. Företrädare för partierna inom sjuklövern har ju många gånger bedyrat sin avsikt att ta debatten, som det heter, med Sverigedemokraterna. När det nu gjorde detta blev det mindre fråga om att erkänna några problem och försöka diskutera lösningar. Verkligheten fick stå tillbaka när målet var att näpsa SD. Landet byter ut en överdimensionerad invandring. Ur Aftonbladet. De etablerade partierna gick till gemensam attack mot Sverigedemokraterna. Redan i måndagskväll kontaktade finansminister Anders Borg de övriga partierna i alliansen. Budskapet var glasklart. Använd budgetdebatten till att konfrontera Sverigedemokraterna. Konfrontera SD. Det är ju samma ordval som används av afaiter. Omvärlden som bygger på att vi har invandring. Det är inte de som orsakar att det är arbetslöshet i Sverige. Carl B. Hamilton från Folkpartiet vill visa hur okunniga det är, dessa sverigedemokrater. Han skulle bemöta dem ordentligt. Hans argumentering blev att förneka varje samband mellan invandring och arbetslöshet. Ingen från sjuklöven ville medge att invandringen innebär en kostnad för det svenska samhället. Men titta på dessa stora invandrarländer. USA, Australien. Hamilton framhöll alltså USA och Australien som goda exempel, men det är väl inte konstigt om integrationen kan lyckas bättre i engelsktalande länder. Där kan man också ställa krav på den nyanlända utan att det klassas som främlingsfientlighet. Detta kan samtidigt ge ett annat urval av individer som söker sig till dessa länder. De som söker sig till Sverige vet ju att här väntar service och bidrag. Får man inte från början hotellstandard kan besvikelsen bli stor. I riksdagen fick höra dem ge sin syn på effekterna av invandringen, nämligen att den inte har varit till skada för svensk ekonomi. Och det är ju ett obestridligt faktum att ekonomin är urstark. Svensk ekonomi går med andra ord som tåget, och detta beror, menar man tydligen, på invandringen. För det första finner jag det märkligt om det nu verkligen är så att svensk ekonomi går så bra, att det hela tiden är fråga om nedskärningar inom vård, skola och omsorg. På en del äldreboenden är det inte självklart att man har råd att låta gamlingarna få ett ägg till frukosten. Inom sjukvården växer köerna, som framgår av detta nyhetsinslag samma vecka som budgetdebatten. Långa väntetider till läkarna med bromsmediciner är hårdnar. Ja, visst är det hemskt. Får vänta i 1 år och 4 månader på att få gå på återbesök hos specialistläkare. Och det är dubbelt så lång väntetid. Bor i Sverige tror att vi ska få hjälp när vi blir sjuka, men det stämmer inte alltid. Socialdemokraternas Thomas Östros ansåg att vi behöver människor som kommer hit, inte minst för välfärdens skull. Då kan man undra, har han talat med sin partikollega Anders Lago i Södertälje på sistone? Ur Länstidningen i september i år. Att få stopp på flyktingströmmen är huvudfrågan. Den påverkar vår skola, socialbidragen och arbetslösheten, det säger S-ledaren Anders Lago. Anders Lago ser alltså allvarliga problem med invandringen till Södertälje. Hans främsta lösning är ett omedelbart stopp för vidare invandring till staden. Åter till Hamilton. I sitt anförande sa han följande. Invandrare, precis som andra, använder sin inkomst. Den spenderas på ökad efterfrågan på varor och tjänster, till exempel i detaljhandeln, privat service, bostäder och byggande. Även efterfrågan på arbetskraft inom kommunal service ökar. Den ökade efterfrågan som drivs av invandrarnas inkomster leder alltså till ökad efterfrågan på arbetsinsatser och därmed fler jobb inom ekonomin. Visst är detta sant, det kan även jag som icke-ekonom begripa. Hamilton har rätt. Pengar som spenderas inom svensk ekonomi får hjulen att snurra. Min reflektion blir bara denna. Kan vi då inte lika gärna höja pensionerna och olika gruppers löner? Också det skapar ju efterfrågan och ger arbetstillfällen. Någonstans måste det här finnas en hake, eller hur? Eller får statliga och kommunala utgifter denna välgörande effekt bara när pengarna går till invandrare? I själva verket är det nog snarare tvärtom, det vill säga att mer av de medel som går till utlandsfödda spenderas utanför Sverige och alltså inte ger någon återkoppling för svensk ekonomi. Redan på 1980-talet kunde konstateras att greker och jugoslaver var markant överrepresenterade bland förtidspensionerade. Efter att ha fått sin pension kunde de återvända till sina hemländer där pengarna räckte längre än i Sverige. Idag går charterflygen fulla till länder som Turkiet, Libanon och Iran. Efter att ha fått putt och bidrag beviljade kan många så kallade flyktingar återvända hem, försörjda av svenska skattebetalare. Det är också ett känt faktum att det går hundratals miljarder dollar varje år från västländer till uländer, inte som bistånd utan som överföringar från personer som utvandrat från respektive land. Är det något viktigt som jag inte har fattat? Har jag missförstått Hamilton? Menar han kanske att invandrare i lika hög utsträckning som svenskar försörjer sig genom eget arbete? Det är i så fall förvånande. Kanske inte beträffande norrmän och danskar som inte har något nytt språk att lära. Kanske inte heller beträffande andra europeer som kommer från utvecklade industriländer och kan ha yrkeskunskaper som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. Däremot blir det anmärkningsvärt om det gäller även från länder i Afrika och Asien, de områden som helt dominerar den nuvarande invandringen till Sverige. Människor därifrån måste lära sig ett helt nytt språk och skaffa sig nya yrkeskunskaper. Många är analfabeter och måste börja med att lära sig läsa och skriva. En del vet inte hur en WC-stol fungerar utan måste få instruktioner om detta. Antalet så kallade utanförskapsområden i Sverige har ökat från 3 år 1990 till idag mer än 150. I sådana områden ligger sysselsättningsgraden under 60% och mer än 30% av eleverna lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Socialbidragsutgifterna i Malmö kommun uppgick år 2008 till drygt 600 miljoner kronor. Av detta gick nära 500 miljoner till invandrarhushåll. Om vi ser till verkligheten, vilket Sjuklöverns företrädare i budgetdebatten visade föga intresse för, så kan konstateras att fram till mitten av 1970-talet var förvärvsfrekvensen högre för invandrare än för infödda svenskar. Men därefter har situationen förändrats. Diagrammet är hämtat ur boken Invandringen till Sverige, skriven av Christer Lund. Varför denna förändring på 70-talet? För den som vill veta är det inte svårt att förstå. Det handlar om främst två faktorer. En förändring inom svenskt näringsliv och arbetsmarknad. Det finns inte längre så mycket av enklare industrijobb där man kan börja utan att kunna bra svenska eller ha särskild utbildning. En förändring i sammansättning av dem som söker sig till Sverige. Det som nu dominerar är asyl- och anhöriginvandring, inte arbetskraftsinvandring. Till detta kommer en tredje faktor som gäller incitament och motivation. Den som i bästa fall kan få ett enkelt och lågavlönat arbete kan ofta få större inkomst genom bidrag om man har en stor familj med många barn. Det är heller inte alls självklart att alla, oavsett kulturell bakgrund, har vår arbetsmoral och vilja att försörja sig genom eget arbete. Jag har svårt att tro att Carl B. Hamilton själv tror på allt han säger. Det verkar vara som att han är med på ett tåg som det nu är svårt att få stopp på.